میں جنوبی افریقہ گیا تو وہاں ایک پیر صاحب کے مرید رہ رہے تھے, بڑے مخلص مرید تھے. تو اس میں وہ جو شب معراج 28 رجب ہے نا, 27 رجب, 27 ہے کہ 28 ہے, 27 رجب, ہاں جی 27 رجب ہے. تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ حضرت صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں, اور 27 رجب کی رات ہے تو شب بیداری کا کیا پروگرام ہوگا ان کا. میں نے کہا وہ تو ٹنگ کے ٹورچ پہ دیکھ ساتھی کیا بتاؤ, 28 رات جائے گا پروگرام بنا رہے ہیں, تب ان سے کیسے جان چھڑاؤ گے. تو میں نے ہمارے سلسلے کے منتظم سے میں نے کہا ان سے کہو کہ وہ پشاور سے آیا ہے, وہاں 27 کار گزر گئی تھی. ایک آدمی سفر کیا ہوا تلمہ مسافر ہوا, اس کے آدھے نفرض آدھے کیے ہوئے ہیں, سنت اس کے نفر کیے ہوئے ہیں, اور جو ہے تو آجی صاحب ساری رات جگانے کا بندوبست کر رہے ہیں. سبحان اللہ. خلفائے راشدین کے دور میں اور خیر قرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کے اس بہترین دور میرا ہے, یہ 108 ہجری تک ہے, اس وقت کے آخری صحابی کی وفات ہوئی ہے. کرنی میں جو ہے تو آپ کا اور آپ کے صحابہ اکرام اور آپ جو ہیں تو یہ ایک دور, ایک کرن ہے. تو بہترین زمانہ میرا ہے, ثم الذین یلونہم پھر اس کے بعد کا ہے, پھر تابعین ہے. اور جو پھر تابعین کے بعد تیسرا ثم الذین یلونہم, یہ پھر تبع تابعین ہے. تو جو کا شریعت انہی ادوار میں مکمل ہو گئی ہے, انہیں صحابہ اکرام کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں, اور ان سے پہلے جو امام ازائی کا فقہ چلا ہے تو بھی تابعی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے تو باقی تین امام تبع تابعین ہیں. تو خیر خیر تین خیر کے کرنے زمانے ہیں. تو تینوں ادوار میں بر ربیع الاول کو کسی نے نہیں منایا ہے, کبھی نہیں منایا گیا. بعد میں بادشاہوں نے یہ شروع کر دیا عیسائیوں کے مقابلے میں, بادشاہوں نے اس کو شروع کر دیا. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حج پر گئے ہیں, تو اس وقت خلافت عثمانیہ تھی, ترکوں کی حکومت تھی, اور وہ ہندوستان کے بزرگوں کی بہت قدر کرتے تھے. سی اے صاحب کو پیغام آیا کہ کل 12 ربیع الاول ہے اور جلوس نکلیں گے, تو آپ حضرات کا کیا آپ کی کیا ترتیب ہوگی, کیونکہ بیت اللہ شریف کے مصلی انفی کے امام بھی ان سے بیعت ہو گئے تھے. اور جب یہ بات آئی تو انہوں نے ان کے علماء سے کہا کہ قرآن و حدیث سے اس کے منانے کے بارے میں مجھے ثبوت فراہم کریں, اور ثبوت فراہم نہ کر سکے آپ حضرات تو پھر ہمیں معذور سمجھیں گے. تو علماء نے کہا کہ ٹھیک کہتا ہے, قرآن و حدیث میں کہیں بھی ثبوت نہیں ہے کہ اس کو بطور عید منایا گیا ہو, یا جلوس نکلے ہوئے ہوں, یا کوئی خاص پروگرام کیے گئے ہوں, یا اس طرح روزہ رکھنا مقرر ہوا ہو. روزہ رکھنے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں آئی ہوئی ہے, ہاں جی, ہاں کوئی حدیث نہیں آئی ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے, یا اور آپ نے ساری اپنی زندگی میں جو نبوت کا دورانیہ 23 سال ہے, ہاں جی, کبھی اس دن کو منانے کا نہیں کیا ہوا ہے. اور یہ بریلوی جو ہے آج کل بعض جگہوں پر یہ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند میں خصوصاً یہ حاجی امداد اللہ ماجرمکی جو ہے وہ بھی میلاد مناتے تھے, اور وہ بعض ان کی کتابوں مثلاً یہ کلیات امدادیہ وغیرہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ بھی مناتے تھے, تو آپ ہمیں کیوں روکتے ہیں, آپ کے بڑے مناتے تھے. تو حالانکہ وہ تو نہیں منا دیتے, وہ تو صرف نعت وغیرہ یا اس قسم کے. نہیں والے بدرا صاحب جو آپ منانے کا پتہ نہیں, کوئی اگر جلسہ وغیرہ ہوتا تھا میلاد کا نا, کوئی بلا تھا تو حضرت تشریف لے جاتے تھے, جلسہ ہو جاتا تھا, بیان ہو جاتا تھا, اور آخر میں جو ہے تو یہ پڑھتے تھے جو سلام پڑھتے تھے, سلام کھڑے ہو کر پڑھتے تھے, آجی صاحب بھی کھڑے ہو کر پڑھتے تھے. لیکن اس لیے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے اس پر نا, ان کا ایک جملہ ہے کہ بھائی نہ تو اتنا ضروری ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے گردانا ہوا ہے, اور نہ ایسا خراب ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے گردانا ہوا ہے. تو اس میں اس دفعہ ایک عجیب واقعہ جی عبد المنان صاحب نے سنایا نا, اس نے کہا ایک برما کے ایک شیخ العدیث آئے ہوئے تھے, برما کے علماء کے تنظیم کے بڑے ہیں وہ شیخ العدیث تھے, وہاں سے ہماری ملاقات مجھ سے ہوئی. تو انہوں نے حالانکہ اتنا عرصہ استاد میں پڑھاتے رہے ہیں تو یہ التزام مالا یلتزم جو اصول ہے مولوی مفتی صاحب, اس کا کیا معنی التزام مالا یلتزم؟ جو لازم نہیں ہوتا اس کو اپنے اوپر لازم کرنا, لازم کرنا جی, کہ التزام مالا یلتزم ایسی بات جس کو شریعت نے لازم نہیں کیا ہوا ہے اس کو لازم کر لینا یہ بدعت ہو جاتا ہے نا, التزام مالا یلتزم سے چیز بدعت بن جاتی ہے. تو شیخ العزیز صاحب نے پوچھا ان سے کہ جی ہم یہ اتنا کرتے ہیں, اعمال کی پابندی کرتے ہیں, ہم اشراق کی پابندی کرتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نہیں کی ہے, ہم چاش کی پابندی کرتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نہیں کی ہے, تو یہ جو ہے تو اس اہتمام سے تو وہ بدعت نہیں بن جاتی. تو کہتے ہیں میں نے کہا ایک اہتمام ایک التزام, اہتمام میں التزام میں فرق ہے, اہتمام میں التزام میں فرق ہے, اہتمام باقاعدہ کسی چیز کو کرنا, التزام یہ ہے کہ اس کو اس طرح کرنا لازمی گرداننا, اور نہ کرنے والوں پر جو ہے تو تنقید کرنا, ان کو برا بھلا کہنا, تو اس سے وہ التزام ہو جاتا ہے. اہتمام جائز ہے, التزام ناجائز ہے. تو اہتمام التزام میں فرق ہے. تو تیس سال حدیث پڑھاتا رہا ہے, التزام اور اہتمام کو میں نہیں سمجھا, بیت ہو گیا کہ وہ حدیث صاحب بیت ہو گئے. تو اس میں تو یہ بات ہے نا, التزام اور اہتمام کا فرق ہے جی. اس میں اس طرح ہے کہ یہ فقہی مسئلہ ہے, دو تین مولوی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ مفتی صاحب بیٹھ گئے, آپ 6 مہینے بعد ہمارا پوچھنے کے لیے آئے ہیں, شکر ہے مر کے نہیں گیا تھا, میں اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. ادھر مولوی بدلہ صاحب, ادھر مولوی صاحب والے گئے والا بھی آ گیا جی, کدھر ہے؟ تو آپ کے ذمے بعض باتوں کا کرنا بیان شریعت کے تحت واجب تھا, آپ نے جو اسلام کا مشن نہیں پڑھا اور ترک کیا ہے, آپ کے ذمے ترک کرنا واجب تھا تاکہ شریعت بیان ہو, تو آپ نے ترک کر کے واجب عمل کو کر کے بیان شریعت کا حق ادا کیا. آپ اگر میرے ہمیشہ اسلام کو پڑھتے تو پھر تو وہ نفل نہ رہتے, پھر تو موقع بن جاتی. آپ چاش کو ہمیشہ پڑھتے تو پھر نفل نہ رہتی, تو کبھی آپ نے چھوڑا اس لیے کہ اس چھوڑنے کی وجہ سے اس کا نفل ہونا ثابت ہوا, تو اس لیے آپ کے ذمہ جو ہے تو یہ بیان شریعت کی وجہ سے آپ کے ذمہ واجب تھا. ہاں جی, یا عام طور پر جو نصیحت کرتے ہیں سارے فقرا کہ آدمی کو جب غسل واجب ہو جائے تو اسی وقت آدمی غسل کرے, کیوں کہ موت کا کیا پتہ ہے, ایسے حال میں موت آ جائے کہ آدمی حالت جنابت میں ہو. ہاں جی, دوسرا یہ ہے کہ پاک ہونے کے بعد جو ہے تو پاکی کا ثواب شروع ہو جاتا ہے. ہاں جی, پاک نہ ہوا آدمی تو ثواب سے محروم رہتا ہے. جیسے ہر وقت باوضو رہنے کے بارے میں فضائل میں کیا آیا کہ ہر وقت باوضو رہنے کا ثواب کتنا ہے, وفات ہو جائے تو شہادت کے برابر, کہ باوضو آدمی کی وفات اور شہادت ہو گئی, دوسری کیا ثواب کتنا ہے جی؟ مجاہد کی طرح جیسے اسلحہ اٹھایا ہو, اور نہ وہ ثواب اس کا پہاڑوں کے برابر ثواب ہے. بعض وقت باوضو رہنے کا ثواب پہاڑوں کے برابر ثواب ہے, ثواب ہے ہر وقت باوضو رہنے کا, اور باوضو آدمی جو ہے یہ جیسے کہ اسلحہ اٹھایا ہوا ہے, مسلح ہے. ہاں جی, باوضو آدمی ایسا جیسے کہ مسلح ہے. ہاں جی, اور جو باوضو نہیں ہے گویا اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے. اور ڈاکٹر امجد تقویم کو اغوا کیا تھا نا, تو اس نے کہا پر جب جس سے کہا مجھے ٹھہرایا ہوا تھا تو نمازی تھے اغوا کار, تو نماز کہتے ہیں میرے پیچھے پڑھتے تھے. بڑا سا مسئلہ ہے کہ نماز میرے پیچھے پڑھتے تھے. پھر ایک مجھے کہتا ہے کہ یاد نہیں بختہ تو پک کر دراصل نہ ہو نہ دراصل سو تمہارا اتنا مالدار آدمی ہے نہ کوئی تمہارے ساتھ محافظ تھا کہ جہاں جہاں میں خطرہ ہو کہ ڈز ہوگا ہم پر تو کہتے ہیں اس پر ہم نہیں کرتے نا. ایک تمہارے پاس بندوق تھا کب کہ بھاستی بندوبست نہیں تھا. ہاں جی تو با اصل وہ باوضو آدمی مسلح ہے جیسے اسلحہ اٹھائے ہوئے پہاڑوں کے برابر ثواب ملتا ہے. باوضو آدمی کی وفات ہو یا شہادت کی موت ہے ہاں جی اور ہر وقت باوضو رہنے والے کی روزی میں برکت ہوتی ہے. کتنا جو ثواب ہو گئے. اور اس میں کہ آپ کو اس نے جنابت کی ضرورت ہوئی اور آپ اس نے جنابت کیے بغیر سو گئے اور صبح اس نے جنابت کیا جی. کس لیے؟ تاکہ مسئلہ بیان ہو جائے کہ جائز ہے جائز ہے ہاں جی. اور تو زیادہ اس میں یہ نہ کرنے پر آپ کو تو واجب کا ثواب ملا کہ آپ نے شریک کو بیان کیا ہاں جی. ہمارے لیے افسر بہتر یہ کہ فوراً پاک ہو جائے. ہاں رات کو ہوں گا ادھر شو ان شاء اللہ. اہتمام کئی بار التظام نہ کی خواہشیں یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ یہ نہیں کرتے ہیں یہ بت یہ ہیں سخ ہیں اور بت ہیں اور بے قدرے ہیں اور یہ کر رہے ہیں تو وہ پھر التظام بن جاتا ہے. علمی بات ہوتی ہے اس سے عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. اب مثلا وہ واقعات ہی بیان کرتے ہیں نا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب 12 ربیع الاول کو صدقہ خیرات کرتے تھے تو ایک دفعہ تنگ دستی سے کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے چنے منگا کر تقسیم کر لیے. تو ان کو زیارت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ ان چنوں کو نوش فرما رہے ہیں ہاتھ سے اٹھا اٹھا کر سب کچھ ہوا ہوا. کسی کو یاد ہے واقعہ؟ یہ بھلوی پورے دلائل بیان کیا کرتے ہیں نا. اس دلیل کو بیان کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ابو لہب کو خواب میں دیکھا کسی نے کہ تمہارا کیا حال ہے. اس نے کہا کہ 12 ربیع الاول کو جس وقت آپ کی پیدائش کی اطلاع آئی تھی تو میں نے صوبیہ لونڈی کو کہا تھا کہ تو آزاد ہے. تو اس طرح میں نے آزاد کہا تھا تو اس وقت آتا ہے تو مجھے جانب میں ٹھنڈا پانی پینے کے لیے دیا جاتا ہے. تو میلاد ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اچھا اس نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا شفیقان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا کہ شواہد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وفات اور پیدائش دونوں ایک ہی دن ہیں. تو لہٰذا یہ اس لیے شاید ہے کہ اگر وفات کیونکہ یہ تو بڑا حادثہ تھا اور خوشی سب سے زیادہ تھی اگر وفات منایا جائے تو پھر خوشی یاد آ جائے اور اگر خوشی منائی جائے تو وفات یاد آ جائے تو لہٰذا یہ منانے والی منانے والا دن ہی نہیں ہے. یہ ان کے بعد میں آئی ہوئی بات ہے نا کہ جو وہ بیان کیا جاتا ہے کہ پیدائش بھی 12 ربیع الاول کو ہے اور وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہے تو لہذا آپ 12 ربیع الاول کو آپ عید منائیں گے کیا وفات منائیں گے؟ تو منانے کی گنجائش نہیں چھوڑیے شریعت میں. ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ. 120 سال کی عمر پائی اور بہت اونچے درجے کے ولی گزرے ہیں بہت. تو ان کا آدمی آس نے کہا کہ حضرت آپ میلاد نہیں کرتے؟ تو ہم نے کہا ہم ہر وقت میلاد کرتے ہیں جی. اسی وقت میں خوب سر سے ترنم سے شعر پڑھا کہ لکھا ہوا کتاب میں بہت اعلیٰ شعر تھا اب یاد نہیں آ رہا. تو ہم نے کہا بس میلاد ہو گئی ہے جی روسی پڑھو بس میلاد ہو گئی ہے. تو یہ کسی زمانے میں ہندوستان میں اس طرح ہوا ہے نا کہ اس کا ایسا رواج تھا کہ اس دن جو ہے تو گھروں میں جگہ جگہ جو ہے تو میلاد پڑھنے کو اتنا ضروری جانتے تھے کہ کھانا پکانا اور پھر میلاد پڑھوانا اور پھر وہ کھڑے ہو کر نعت خوانی اور سلام پڑھنا اور اس کے بعد پھر تقسیم کرنا. تو اتنے جب ہر جگہ ہو تو اس کے لیے بیان کرنے والے کہاں سے آئیں؟ تو لہٰذا اس طرح کہ بڑی عید کے دن میں میری طرح ہارے کہرا گہرا تھو کہرا کساب بنا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اور وہ لے کر کلاڑی وغیرہ لے کر کام اس کا نکل جاتا ہے. تو ایسے ہی جو ہے ایرا گہرا رتھو خیرا سارے پڑھتے تھے جی. تو آواز بولا ارشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جی سے لطیفہ سنایا میں، اور نے سنایا کس طرح ہوا کہ ایک نانی اشو تھی، تو نانی اشو بھی میلاد پڑھتی تھی، کچھ آواز اس کی اچھی ہوتی ہے، کچھ دو چار شعر پڑھ لی اور باتیں کر لی. تو جس جگہ میلاد کے لیے جاتی پہلے پوچھتی کہ پکایا کیا کیا ہے تو کھانا اس کی مرضی کرنا ہوتا ہے، بڑی خفا ہوتی تھی. تو ایک جگہ نانی اشو چلی گئی، اس نے کہا کہ یہ کھانے میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ تو اس لوگوں نے کہا کہ فلاں اس کا آم لائے ہیں کہ آم تو نہیں لائے. تو اس نے میلاد کی تقریر میں کہا کہ اللہ پاک کو آم اتنا پسند ہے کہ قرآن مجید میں آم کا سپارہ اتارا ہے، آم میں تصاحل آم کا سپارہ اتارا ہے. اور دوسرا جو ہے تو جو آم نہیں لائے گا تو علم تر کیف افعال ربک باصحاب الفیل، علم یجعل کیدہم فی تضلیل، آگے کیا ہے وارث اللہ طیر ابابیل، اس کے خون میں ابابیل تیریں گے. تو کہتے ہیں کہ جس وقت میلاد پر تھانی نے مطلب رد کیا ہے، شدت کا رد کیا ہے نا، عام آدمی عام فقہ کے اصولوں کو، اصول فقہ کو جاننے والا اہل علم اس کو دیکھے گا تو سمجھے گا کہ اتنا رد رد کو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ تو مطلب ہے کہ ایسی بری بات تو کوئی نہیں تھی کہ اتنا رد کیا انہوں نے. تو رد اس لیے کیا تھا کہ وہ اس طرح کی کوتاہیاں ہو رہی تھیں، اتنی کوتاہیاں ہو گئی تھیں. اور پھر کوئی معاشی اصول کو بھی دیکھنا چاہیے، ہر گھر میں کھانا پکا ہوا ہے، جگہ جگہ کھانے پکے ہوئے ہیں اور وہ کھانے والا آدمی نہیں مل رہا، اس کو گرا رہے ہیں، اور دوسرے دن جو ہے آدمی فاقے میں ان کو کھانا نہیں مل رہا ہے. اس جمعرات کو جو ہے تو بچوں میں طالبان کے پاس ڈیر لگے ہوئے ہیں اور منگل کی رات کچھ بھی نہیں ہے، جب کیا کرے. گنبد خضرا کا بناتے شیعوں کی ذرا وہ بناتے ہیں نا، ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو بناتے ہیں. ایک دفعہ ایک اسلام والوں نے بڑا اعلیٰ مضمون لکھا تھا، انہوں نے مضمون لکھا کہ ایک بچی تھی جو کسی کے گھر میں مزدوری کا کام کرتی تھی، تو چند دن مزدوری کی تھی تو 12 ربیع الاول کو ان کو مزدوری اس کو دی نہیں تھی، ان لوگوں نے فاقہ تھا ان کے گھر پر، تو اس کو بھیجا ماں نے کہ ان سے تم کہہ دو گھر والوں سے کہ ہماری مزدوری کے پیسے دے دیں کہ ہمارے لیے بندوبست نہیں ہے کھانے کا بندوبست. یہ بچی گئی تو صورت میں ڈانٹ خوب ڈانٹا اس نے، کہا کہ تم غریب لوگ ہوتے ہو، بڑے مست ہوتے ہو، کام کے لیے نہیں آتے ہو، آتے ہو پھراتے نہیں ہو، اور ہم مزدوری لینے کے لیے آئی ہوئی ہے، کام کرتے یہ کام کرو پھر مزدوری دیں گے. ایسے ڈانٹ ٹپٹ کر کے اس کو نکال لیا. یہ جب آ گئی تو اب یہی بھوکی ہے، گھر پر بھی لوگ بھوکے ہیں تو بڑی آزردہ. تو اس نے دیکھا کہ جلوس آ رہا ہے، گمد خزرا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا انہوں نے کہا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں. اس نے کہا ہمارے حضور؟ تو اس نے کہا کہ میں دوڑ کے جاتی ہوں اور میں ان کے قدموں میں ان کو چمٹتی ہوں کہ ہم بھوکے ہیں، ہمارے گھر پر کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو یہ جب دوڑ کر جانے لگی تو بس جلوس کے پیروں کو نیچے آئی اور کچھ لی گئی، اسپتال میں داخل. وہ تو گھر پر فاقہ ہے، ادھر جلوس نے اس کو کچلے ہوئے اسپتال میں داخل ہے، اور جلوس والے سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہاں جی اتنا خرچے کر کے جو ہے تو گنبد خضرا کا تعزیہ بنایا، اور اتنا خرچہ کر کے سارا جلوس کا بندوبست کیا، اور آگے معاشرے کا یہ حال. تو جس وقت قوموں کی سمجھ جو ہے تو وہ ختم ہوتی ہے تو اس کے پر یہ حالات ہوتے ہیں. ایک ایک دفعہ ہم جماعت میں گئے تھے پنجاب میں, ایک مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے, تو وہاں نے کہا کہ آج رات کو جو ہے تو میلاد کے جلسے ہوں گے. ہم نے ماشاء اللہ ہم بھی بیٹھے سنیں گے. تو اس میں ہمارے مولانا صاحب نے ہمیں ایک سنایا تھا عجیب قصہ. یہاں پر ایک بریلوی پیر ہوتے تھے, داڑھی موڑا تھے, پھر کتے کی داڑھی رکھ لی. تو وہ کبھی کبھی آتے تھے ان کے پاس, پر بڑی اصرار کی باتیں کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی, وہ حضرت مولانا صاحب سے کہتے ہیں, حضرت مولانا صاحب وہ تو ہے نا کہ جب جس وقت آپ معراج کے لیے عرش مولا پر گئے ہیں تو آپ کو کہا گیا کف ان ربک صلی, کہ وقفہ کریں کہ آپ کا رب جو ہے تو وہ اس نے یہ معنی کیا نماز پڑھ رہا ہے, ان ربک صلی. ربک صلی کا معنی صرف نماز پڑھنا نہیں, کئی معنی اس کے ہیں جی. تو وہ کہتے ہیں کہ کس کی نماز پڑھ رہا تھا اللہ پاک, نعوذ باللہ من ذالک, کہ حضور ہی کی نماز تو پڑھ رہا تھا. یہ اس نے کہا پہ. تو وہ کیا پنجاب میں اس جلسے میں وہ جب مولوی صاحب کھڑا ہوا تو واقعی اس نے اس بات کو بیان کیا. ہاں جی, ایک اور لطیفہ آپ کو سنا دیں, یہ بڑا عجیب ہے. میں ایک دفعہ احمد آباد سے ویگن میں بیٹھا, منصرہ سے پشاور آ رہا ہوں, ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے پوری صاحب میں. تو کچھ دیر بعد اس کا باتیں کرنے میں دل ہوا, تو اس نے کہا کہ ماشاء اللہ آپ بھی کوئی مطلب ہے کہ سلسلے وغیرہ سب نظر آتے ہیں. میں نے کہا جی ہاں جی. بڑا خوش نے کہا, میں نے بیٹھتے ہی پہچان لیا تھا کہ اپنے ہی لوگ ہیں. تو اس نے کہا دیکھے تو جی, میں نے کہا آپ کہاں کے؟ اس نے کہا میں تو بات کا ہوں. اچھا, میں نے کہا میں تو پشاور میں رہتا ہوں, یہاں کام کے لیے آیا ہوا تھا, واپس جا رہا ہوں. اچھا اچھا جی. تو اس نے پھر شروع کیا اسرارات بیان کرنا شروع کیا. اس نے کہا دیکھے نا جی, کہ جس وقت ساری مخلوق مر جائے گی اور عرش حاملین عرش بھی ان پر بھی موت آ جائے گی اور چار مقرب فرشتے موت آ جائے گی, تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کوئی باقی نہیں رہے گا نا. تو میں نے کہا ظاہر ہے کہ سارے مخلوق کو موت آ جائے گی تو پھر کوئی باقی نہیں رہے گا, کہ اس وقت بھی ایک عبادت باقی ہوگی. میں نے کہا کیا بات باقی ہوگی؟ تو اس نے کہا حضور پر ضرور سی پڑھنا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ بھی ضرور پڑھتا ہے تو اللہ پاک تو حج کا یوم زندہ ہوں گے. آپ کا درود جس وقت اللہ میاں کی عبادت ختم ہو جائے گی, آپ کا درود پھر بھی باقی رہے گا. تو میں نے کہا جب تک ایک درجہ اللہ پاک سے اوپر کر کے بیان نہ کرو تم نہ, تمہارا دل ٹھڑا نہیں ہوتا. جب تک ایک درجہ اوپر کر کے بیان کرو جی. خیر میں نے کہا میں کیا اس کے ساتھ چل لوں, اب خوشگوار سفر کا ماحول بنا ہوا ہے تو اس کو میں یہ تاثر نہیں دے سکتا, کچھ ہمارا نظریات بھی اختلاف ہے. تو میں نے کہا کہ ادارے میں احمد آباد علی پور وغیرہ میں علاقے میں اپنے لوگوں کا کیا حال ہے؟ کچھ حالات اچھے ہیں اور کچھ حال نہیں ہیں. احمد آباد میں ایک مسجد تھی قبضہ کی تھی, وہ بھی میرزمان مولوی جو تھے وہ قبضہ کر گیا ہم سے. رفیق صاحب ہے ہمارا, رفیق صاحب کا تھا میرزمان, اس کا میرزمان کے بیٹے اس کی بہن بھی آئی ہوئی تھی, بڑا وہ سب سخت مولوی تھا اصلہ بردار. اس نے ایک مسجد تھی اس کو میرزمان قبضہ کر کے آئی. تو میں نے کہا ہو افسوس ہوا جی, فلانے پیر صاحب کا کیا حال ہے؟ اولیاء میں پیر صاحب سے اس نے کہا کیا پوچھتے ہو, 90 سال کی عمر ہے اور ایک مریض کی 15-16 سال کی بیٹی سے شادی کر لی, اب کیا کہو گے, کیا سلسلہ چلے گا جی؟ اللہ ہی ہدایت دے جی, اللہ ہی ہدایت دے, اللہ ہی فضل کرے. کراچی میں مذاکرات ہوئے رفیع عثمانی صاحب کے, تو جو اہل علم تھے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے بعد ان کو اس بات پر لے آئے کہ جو اختلافات یہ کر رہے ہیں یہ لفظی ہیں, یہ حقیقی نہیں ہیں. تو مان گئے اس کو, اور ماننے کے بعد پھر جو ہے تو یہ دستخط ہو رہے تھے اختلاف کے ختم کرنے کے, لیکن دستخط والی مجلس میں پھر نہیں آئے. تو پھر کسی نے کہا کہ ان کو بتایا, انہوں نے کہا کہ آپ اس اختلاف کو ختم نہیں کر سکتے ہیں, یہ اختلاف جو ہے تو یہ کوئی اس پر قائم نہیں ہوا, حق نہ حق کے اس پر قائم نہیں ہوا, یہ مفادات پر ہے, یہ مفادات کا ہے, لہذا مفادات کے اختلاف جو ہے اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. یعنی آج کل لوکل گورنمنٹ کا سیکرٹری ہے جمیل, وہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ, میں جب وارڈ ہوتا تھا تو اسٹوڈنٹ ہوتا تھا, تو اے سی ایس ایس کرنے کے بعد کبھی کبھی اس کا آنا جانا ہوتا رہتا ہے. تو اس نے کہا کہ اس نے کہا میں ڈی سی تھا, تو اس نے کہا ہمارے پاس فنڈ ہوتا ہے, جس وقت تاریخیں ہوتی ہیں اور علماء کی تاریخوں کو سبوتاج کرنے کا فنڈ ہوتا ہے, اور اس فنڈ جو ہے تو ہمارے پہلے لوگ ڈی سیوں کی ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ضلع میں جو ان کے علماء ہیں وہ ان کی لسٹ ہوتی ہے ہمارے پاس, ان کو ہم پیسے دیتے ہیں, تاریخوں کو سبوتاج کو بھی کرتے ہیں. تو اس نے حالانکہ دنیا دار آدمی ہے کہ ڈی سی آدمی, اس نے مجھے یہ بات کہی. تو اس لیے ہم جو فتویٰ کر لیتے ہیں نا کہ ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, ایک ان میں طبقہ ہے ان کے پیچھے نہیں ہوتی ہے, وہ پھر اپنے باقی بریلیوں کو بھی کافر کہتے ہیں, اور یہ اس کے جو بڑے ہیں وہ بالکل ان پڑھ آدمی تھا, نعت خوان تھا, اس نے تقریر کرنا سیکھ لی, تو اس نے اب اس کو اس کے جو ماننے والے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یہ کتب یہ ہے مجدد اور کتب یہ ہے. تو اس یہاں تک اس نے قل انما انا بشر مثلکم کی تفسیر ایسے کی ہے, قل انما انا بشر مثلکم, تو کہ میں تو میں ہوں, مجھے تو کیا پہچانتے ہو میری حیثیت کو میری اصلی کو, بشر مثلکم بشر تو تمہاری طرح ہوتا ہے جی, وہ جس طرح کہ میرا سہیل صاحب کو خود تو یہ خپ ہو جائے گا, الطاف صاحب سے بشر ہوتا ہے بشر دیکھ بار جی بھاجی. تو اس میں قرآن کی آیت کی تحریف ہوتی ہے, انما انا پر وقفہ ہو جائے, آیت مکمل ہو جائے, بشر مثلکم تو آیت کو درمیان سے کاٹ کرے تو قرآن کے معنوں کو, وہ تفسیر برائشی کو تو کہتے ہیں جس کو کہا گیا کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا, تو وہ اس حد تک بڑا ہوا ہے. اور باقی پیر کرم شاہ صاحب بیروی ان کو بھی وہ کافر کہتا ہے, یہ پیر کرم شاہ صاحب بیروی کی جو کتاب ہے تفسیر نا ضیاء القرآن, ضیاء القرآن میں قل انما انا بشر مثلکم پر 6 صفحے اس کی تفسیر پر لکھے ہوئے ہیں, 6 صفحات ہیں, میں نے پڑھے, قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ, 6 صفحات لکھے ہوئے, پھر آخر میں یہ جملہ لکھے ہوئے ہے بئی ہما, یہ الفاظ ہیں بئی ہما, آپ کی بشریت سے کلی انکار نہیں ہو سکتا, ہاں ہتک کے لیے ہماری طرح بشرہ کہنا یہ ناجائز ہے, تو یہ تو سارے مانتے ہیں اس کو, سچ بات ہے, غیر مقلد بھی جو ہے کیا حضور کی ہتک کرنے کو تیار ہو سکتا ہے, آپ بتائیں, ہاں جی, یا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں حضور کی ہتک کرنے کے لیے اس طرح کہہ رہا ہوں, ہاں جی, قطن نہیں کہہ سکتا. تو اس میں کیا ہتک کے لیے نہیں ہونا, جیسا کہ بشر و مثلنا بھی آئے تھے نا, کفار کا قول ہے, اس میں تو اللہ پاک نے اللہ پاک کی طرف سے بیان ہے, آپ کو خطاب ہو کر کہ آپ ان سے کہے کہ قل انما انا بشر مثلکم, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو ایک بشر ہوں جن سے بشریت میں تمہاری طرح, یوں ہائے لیا, فرق یہ ہوا ہے کہ مجھے وہی میں آتی ہے, ہاں جی, تو اس طرح میں تم سے یوں فرق ہو گیا, جدا ہو گیا, جن سے بشریت میں کہ کھانا کھانا پڑے اور بیماری آئے تھکاوٹ آئے, تو ساری باتیں میرے ساتھ ہیں جس طرح باقیوں کے ساتھ ہیں. اور کفار جیسے کہے کہ بشروں مثلنا, پیغمبروں کو کہتے ہیں کہ ہم ان کو کیسے مانیں, ہماری طرح بشر ہیں, تو وہ ہتک کے طور پر تھا, ہاں جی, تو نہیں تو مفرق ہے نا, باقی کے چیز کے حقیقت سے انکار کرنے کی تو گنجائش نہیں, آیت کا انکار ہوتا ہے, ہاں جی. تو اور اس میں اس طرح اگر صاحب بات کریں نا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی حضر ناظر جانتے ہیں جیسے اللہ حضر ناظر ہے, تو جو اہل علم ہوتا ہے کہ نا ایسا تو نہیں ہو سکتا, ہم تو اس جس جہاں اللہ حضر ناظر کرے تو حاضر ناظر ہوتے ہیں, اللہ نہ کرے تو نہیں ہو سکتا. تو یہی تو ہوئی بات اس کو ہم بھی کہتے ہیں, لیکن یہ اس پر حاضر ناظر کا لفظ صادق نہیں آتا نا. ہاں جی, کیوں, وہ تو صفت اللہ تعالیٰ کی ہو گئی, ہر وقت ہر جگہ اپنے اختیار سے اپنے ارادے سے حاضر ناظر ہے, اور باقی کوئی بھی ہے تو اللہ کے امر سے ہے, تو لہٰذا اپنی ذات سے نہ ہوا نا. ایسے ہی جو ہے تو حاضر ناظر کا مسئلہ ہو گیا. عالم الغیب, عالم الغیب کیا آپ ایسا عالم الغیب جانتے ہیں جیسے اللہ پاک علم الغیب ہے, یا کچھ فرق ہے؟ نہ فرق تو ہے ضرور. ہم کہتے ہیں کہ آپ کے علم الغیب بتائی ہے, تو اس کو تو سارے باندھنے اس بات کو جو کئی اتنا اللہ پاک نے غیب کے علوم دیے, اتنے دیے, کسی کو اتنے نہیں دیے. اور کسی غیب کی بات کو ظاہر کرنا چاہے اللہ پاک تو کر سکتا ہے ان پر, اور ظاہر نہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. تو اس لیے جو شفیع کاڑوی صاحب والے ہیں نا, وہ کہتے ہیں شیخ سعدی وہ یہ تھا دیوبندی تھا کیونکہ اس نے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ ان سے جب کہا گیا کہ جس وقت یوسف علیہ السلام آپ کے پاس کنعان کے کنویں میں تھے تو آپ کو نظر نہیں آئے, اور جس وقت کے مصر سے ان کا کرتا چلا تو آپ کو خوشبو آ گئی. ذمشرش بوئی آہن شمیدی, یعنی کہ مصر سے تو ان کے کرتے کی بو آپ نے سونگ لی. چرا ادر کارے کہنا چرا ادر چاہے کہنا نش ندیدی, کہ کنعان کے کنویں میں کیوں نہ دیکھا آپ نے ان کو. تو نے کہا مثال ماں برقی تپانس گہے ظاہر گہے نہانست, بلستان میں شہر ہے جی, کہ ہماری مثال جو ہے تو یہ چمکنے والی بجلی کی ہے, کبھی ظاہر ہو جاتی ہے سب کچھ نظر آتا ہے, کبھی نہیں ہوتی ہے, پھر اندھیرا ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہاں نا, وہ تو قرآن پاک میں اصطلاح ہے نا, علم الغیب اللہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے, انباء الغیب جو ہے تو انبیاء علیہ السلام کے, تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک, یہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ پاک نے وہی کی ہیں آپ کی طرف. ہاں جی, تو انباء الغیب ہیں اور علم غیب ہیں جی, تو یہ فرق ہے. تو اس میں آج وہ نہ کرتے ہوئے بات بہت لمبی ہو گئی ہے, نماز سوا سات ہے کہ سات ہے؟ سات بجے ماشاء اللہ. یہ پہلے تو اذان دے گا, دروازہ کھلا ہے کہ نہیں کھلا ہے؟ ابھی پانچ منٹ ہیں آج, پانچ منٹ. لا الہ الا اللہ.